Yandı bin kere, ah bir görsene. İsterim yine ölürdüm göz göre göre. Ben ki bekledim belki kaç sene. İstemez miyim dönmeni yine? Bir sabah uyandığımda yanımda olsan. Bir kitap daha koydum üst rafa. Okudum okudum anlamadım. Ne bitap ne de sarhoşum ama hakikat rahat vermiyor. Bir gün daha devrildi ama hiçbir anlamı yok inan. Her yolu denedim zaman akıyor. Hiçbir şey fark etmedi ama ne duyarsan duy yalan. Ne koyduysan geride tamam. Bir sabah uyandığımda yanımda olsan. Ben burada kimsesizliğime yanarken acıyıp utandırma sakın iyilik olsun diye. Sen durma git şu halime bakarken arayıp sorman bence yakın elimden bir tut diye. Ben burada kimsesizliğime yanarken acıyıp utandırma.